اللہ الرحمن الرحیم. بخاری کتاب الانبیاء میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا طریقہ یوں بھی منقول ہے، راوی حضرت ابو حمید ساعدی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ انہم قالوا، کہ ان لوگوں نے پوچھا کہ کیف نصلی علیک یا رسول اللہ، آپ کے اوپر ہم صلات کیسے بھیجیں. فقال اقول، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس طرح کہو، اللہم صل علی محمد و ازواجہ و ذریتہ کما صلیت علی آل ابراہیم و بارک علی محمد و ازواجہ و ذریتہ کما بارکت علی آل ابراہیم انک حمید مجید. درود کے اس طریقے میں لفظ آل موجود نہیں پہلے جملے میں، اور مسلم شریف کتاب الصلات میں ابو حمید ساعدی ہی سے ایک روایت آئی ہے جس میں درود شریف کا طریقہ اس طریقے سے ہے کہ انہم قالوا، ابو حمید ساعدی کہتے ہیں کہ صحابہ کرام نے پوچھا کہ کیف نصلی علیک یا رسول اللہ، انہوں نے اس وادی میں جگہ جگہ مورچے جمع لیے، اور یہ وادی مکہ سے نشیب میں پڑتی ہے. صحابہ کرام کو اوپر سے نیچے آنا تھا. جب 12,000 کا یہ لشکر فراز سے نشیب میں آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ جیسے ہی صحابہ کرام کا لشکر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کمانڈ میں اس وادی میں اترتا ہے، اس کثرت سے تیر برسائے گئے جیسے آسمان سے مہ برستا ہے، اور تھوڑی ہی دیر کے اندر دیکھا گیا کہ 12,000 صحابہ کرام پسپا ہو چکے ہیں. گھوڑوں کو روکنا چاہتے تو گھوڑے نہیں رک رہے ہیں. پورا میدان لشکریوں سے خالی ہو گیا، لیکن ایسے نازک ماحول میں دیکھا جاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفید خچر پر سوار ہیں. ایسا بھی نہیں کہ گھوڑا کالا ہو، خچر کالا ہو کہ دور سے دکھائی نہ دے. سفید چیز تو دور ہی سے دیکھ لی جاتی ہے. آپ سفید خچر پر سوار ہیں، اور اس خچر کی لگام حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں، تھوڑے ہی فاصلے پر حضرت صدیق ہیں، تھوڑے ہی فاصلے پر حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے جا رہے ہیں، اپنے خچر کو مہمیز کر رہے ہیں کہ آگے بڑھے. حضرت عباس کہہ رہے ہیں، یا رسول اللہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے لشکری تو میدان چھوڑ کر بھاگ چکے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا ہوا اگر ہمارے ساتھی بھاگ گئے ہیں؟ خدا کی قسم، اپنے دشمن سے اکیلا تنہا میں لڑوں گا. اور آپ نے فرمایا، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، جھوٹا نہیں ہوں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. یہاں دیکھ رہے ہیں کہ جب پانسا پلٹتا ہے تو کمانڈر ان چیف پہلے بھاگتا ہے، یہاں لشکری بھاگ کے کمانڈر ان چیف میدان میں جمع ہوا ہے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت اور آپ کی بہادری کی اعلیٰ ترین مثال ہے. گویا کی شجاعت کی صفت بھی آپ میں بدرجہ اعظم موجود تھی. ایک اور صفت انسان میں اگر پائی جائے تو وہ انسان اعلیٰ درجے کا انسان ہوتا ہے. وہ صفت یہ ہے کہ جب اس سے کوئی چیز مانگی جائے تو کبھی نہ کرے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ صفت بدرج اتم موجود تھی. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے, روایت بخاری اور مسلم کی ہے, کہ ما سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا قط فقال اللہ. حضرت جابر فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے اگر کوئی چیز مانگی تو آپ نے اپنی پوری زندگی میں کبھی لا نہیں کہا, نہیں کہا. اگر آپ کے پاس اس وقت وہ چیز موجود نہ ہوتی تو آپ خاموش رہتے, اگر چیز موجود ہے تو زندگی میں آپ نے کبھی لا نہیں کہا. ایک مجلس ہے, صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرما ہے. ایک صحابیہ بڑے ہی پیار اور محبت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک چادر بھیجتی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ چادر اوڑھ لیتے ہیں. اتنے میں ایک صحابی حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول مجھے وہ چادر دے دیجئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چادر اتار کر کے ان کے حوالے کر دی. صحابہ کرام نے انہیں تیز نظروں سے گھورا اور کہا کہ تم عجیب آدمی ہو, تمہیں معلوم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چادر کی ضرورت ہے, پھر بھی تم نے اس چیز کو پیش نظر نہیں رکھا اور تم نے چادر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگ لی. اور تمہیں یہ بھی معلوم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کوئی چیز مانگی جائے تو آپ نہ نہیں کہتے. تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے رو پڑے اور کہا کہ میں نے یہ چادر اوڑھنے کے لیے نہیں مانگی ہے, چونکہ یہ چادر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن سے مس ہو چکی ہے, اس چادر نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن چھو لیا ہے, اسے میں تو اپنے کفن کے لیے رکھ رہا ہوں اور وصیت کر کے جاؤں گا کہ جب میں مروں تو مجھے اسی چادر میں لپیٹا جائے. کسی شاعر نے کہا ہے, نرف کل میلا بر زبان او ہرگز مگر بے اشہد اللہ الہ الا اللہ, کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر کبھی کلمہ لا زندگی میں نہیں آیا. ہاں آپ تشہد میں جب لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے تو لا بولتے, اگر تشہد نہ ہوتا تو آپ زندگی میں کبھی لا بولنے والے نہیں. نرب کلمہ لا بر زبان او ہرگز مگر بے اشہد اللہ الہ الا اللہ, کہ تشہد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے لا نکلتا تھا, اگر تشہد نہ ہوتا تو آپ کا یہ لا بھی نام ہوتا. ہاں اگر آدمی دو دن نہ نہائے تو اس کے بدن سے بدبو آنے لگتی ہے, عورت اگر دس دن نہ نہائے تو اس کی ساری خوبصورتی زائل ہو جاتی ہے, بالوں میں جوئیں پڑ جاتی ہیں, بدن سے بدبو آنے لگتی ہے, اور کوئی نفیس طبیعت کا آدمی پاس بھی بیٹھنا گوارا نہیں کرتا. اور یہ بدبو انسان کے پسینے سے نکلتی ہے. لیکن حضرت جابر فرماتے ہیں, یہ روایت مشکات باب و فضائل سید المرسلین میں ہے, مشکات اٹھا کر یہ روایت دیکھی جا سکتی ہے, کہ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس راہ سے گزرتے پیچھے آنے والا جب اس راہ پر آتا تو فوراً پہچان لیتا تھا کہ اس راستے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہیں آپ کے پسینے کی خوشبو کی وجہ سے, گویا آپ کا پسینہ مہکتا تھا. حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس تاک میں رہتی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی چمڑے کے بستر پر آرام فرمائے, محرمات میں سے تھی. اب محرمات ان عورتوں کو کہا جاتا ہے جن سے شادی حرام ہوتی ہے, جیسے بہن محرمات میں سے ہے, اسے شادی آدمی نہیں کر سکتا, ماں محرمات میں سے, آدمی شادی نہیں کر سکتا اپنی ماں سے. ام سلیم محرمات میں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ان کے گھر آتے چمڑے کے بستر پہ اگر سوتے تو پسینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن سے چمڑے کے بستر پہ آ جاتا. حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا سیسی میں اس پسینے کو جمع کر دی. ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا تو اس پسینے کا کیا کرے گی؟ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول ہوا من اطیب الطیب, یہ تو تمام عطروں میں بہترین عطر ہے. ہم لوگ عطر بھی استعمال کرتے ہیں لیکن آپ کا پسینہ تمام عطروں کی خوشبو پر غالب ہے. شاعر نے کتنی عجیب بات کہی ہے, گل ہے اگر بدن تو پسینہ گلاب ہے, گل ہے اگر بدن, اگر گل مینس پھول فلاور, گل ہے اگر بدن تو پسینہ گلاب ہے, صلی اللہ یہ جسم رسالت مآب ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت اور کسی آدمی کے اندر نہیں دیکھی گئی جس کے پسینے کا یہ حال ہو کہ عطروں میں سب سے بہترین عطر ہوا بن اطیب الطیب, یہ بہترین عطروں میں کا عطر ہے. اور دیکھو صحبت کا بڑا اثر پڑتا ہے آدمی پر. سعدی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ پسرے نوح با بدا بنشس خاندان نبوتش گم شد اور سگے اصحاب کہف روزے چند پے نیکا گرفت مردم شد. کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا بروں کی صحبت میں پڑا, اس کی نبوت کا خاندان گم ہو گیا, تباہ و برباد ہو گیا. نبی کا بیٹا ہے, بروں کی صحبت میں پڑتا ہے ہلاک ہو جاتا ہے. اور سگے اصحاب کہف روزے چند پے نیکا گرفت مردم شد, کہ اصحاب کہف کا کتا چند دن نیکوں کی صحبت میں رہتا ہے. چند نوجوان تھے جنہوں نے وقت کے ماحول سے بغاوت کی تھی. توحید کے لیے تو صحابہ کرام خون بہا چکے ہیں, ہم پسینہ بھی بہانے کے لیے تیار نہیں. اور پھر بھی سب سے بڑے موحد بنے ہوئے ہیں. ارے وہ سعادت کسے نصیب کہ توحید کے راستے میں آدمی کا پسینہ بہے, توحید کے راستے میں آدمی کا خون بہے, توحید کے راستے میں انسان کی جان کام آ جاوے, توحید کے راستے میں انسان کا مال کام آ جاوے, توحید کے راستے میں آدمی کے اوقات کام آ جائیں, اس سے بڑی سعادت اور کیا ہو سکتی ہے. لہذا میٹھا میٹھا گپ ہی میں مت رہو, کڑوا کڑوا تھوکے میدان میں بھی آ جاؤ. نیکوں کی صحبت میں وہ کتا پڑا آدمی بن گیا, اور جہاں اللہ تبارک و تعالی نے ان نیک نوجوانوں کا تذکرہ کیا ہے بڑے ہی پیارے انداز میں, بڑے ہی ڈائنامک الفاظ میں ذکر کیا ہے, انہم فتیت نامنو بربہم وزدناہم ہدا, کہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے, توحید کا عالم بلند کیا, ماحول سے بغاوت کی اور انہیں سزائیں دی گئی کہ انہیں ہجرت پر مجبور ہونا پڑا, شہر کو چھوڑنا پڑا ورنہ انہیں قتل کر دیا جاتا. اللہ جہاں ان نوجوانوں کا تذکرہ کرتا ہے کہ غار میں ہم نے 300 اور کچھ 9 سال اس طریقے سے ہم نے انہیں نیند کی حالت میں رکھا, وہی کتے کا بھی تذکرہ کرتا ہے, وَقَلْبُهُمْ بَاسِتٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ, اور ان کا کتا غار کی دہلیز پر اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے بیٹھا ہوا ہے. ان نیکوں کے ساتھ اس کتے کا بھی تذکرہ کرتا ہے. پے نیکا گرفت مردم شد, نیکوں کی صحبت میں رہا آدمی بن گیا. نوح علیہ السلام کا بیٹا پیغمبر کا بیٹا ہے, بروں کی صحبت میں پڑتا ہے برباد ہو جاتا ہے, اور کتا نجس ہے نیکوں کی صحبت میں پڑتا ہے آدمی بن جاتا ہے. جہاں اللہ ان کا تذکرہ کرتا ہے اصحاب کہف کا, بڑے ہی بہترین انداز میں اس کتے کا تذکرہ کرتا ہے. خلاصہ یہ کہ صحبت کا آدمی کے مزاج پر, طبیعت پر بڑا اثر پڑتا ہے. سعدی نے ایک اور قصہ لکھا ہے, کہتا ہے کہ گلے خوشبوئے در حمام روزے رسید از دست محبوب بدستم, بدو گفتم کی مشکی یا عبیری کی از بوئے دلاویز تو مستم, وہ گفتا ما منگلے ناچیز بودم ولیکن مدت باگل نشستم جمالے ہم نشیں درمن اثر کر وگرنا منہوما خاکم کی ہستم. کہتے ہیں کہ میں ایک دوست کے ہاں گیا, اس نے نہانے کے لیے خوشبودار مٹی دی. وہ دور دور جدید نہیں تھا, اب تو طرح طرح کے صابن نکل چکے ہیں نہانے کے لیے. پہلے خوشبودار مٹی وغیرہ نہانے کے لیے استعمال کی جاتی تھی. وہ خوشبودار مٹی مجھے میرے دوست نے حمام میں دی. مٹی بڑی ہی خوشبودار تھی, تو میں نے مٹی سے پوچھا کہ تو مشک ہے یا عبیر ہے, تو مٹی نہیں لگتی, اس لیے کہ میں تیری دلاویز خوشبو سے مست ہو گیا ہوں. بدو گفتم کی مشکی یا عبیری کہ ازبو دلاویز تو مستم, کہ میں تیری دلاویز خوشبو سے مست ہو گیا ہوں. مٹی کہہ رہی ہے وہ گفتا من گلے ناچیز بودم ولیکن مدت باگل نشستم. مٹی نے کہا کہ میں تو ایک ناچیز مٹی تھی لیکن مدتوں پھول کے ساتھ رہی ہوں. ولیکن مدت باگل نشستم, مدتوں پھول کے ساتھ رہی ہوں اور جمالے ہم نشی درمن اثر کر وگرنا منہما خاکم کی ہستم. ہم نشین کی خوبصورتی نے, میرے دوست کی خوشبو نے, حسن نے میرے اندر اثر کر دیا, ورنہ میں تو وہی مٹی کی مٹی ہوں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ صحبت کا آدمی کے مزاج کے اوپر اثر پڑتا ہے. صحابہ کرام جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جمع ہوئے کیسے انسان بنے؟ میں تو کہتا ہوں کہ زمین اور آسمان نے ایسے انسان نہیں دیکھے اور قیامت تک ایسے انسانوں پر سورج طلوع نہیں ہوگا. دوبارہ ایسے آدمی اس دنیا میں پیدا نہیں ہو سکتے, اس لیے کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار فرمائی. اور جیسے نبی کا نام تورات میں, نبی کا ذکر تورات میں, نبی کا نام انجیل میں, نبی کا ذکر انجیل میں, بلکہ تمام صحائف آسمانی میں, ایسے ہی صحابہ کرام کا تذکرہ بھی تورات اور انجیل میں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ صحابہ کرام ایٹ رینڈم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جمع نہیں ہوئے تھے, بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد اللہ تبارک و تعالی نے جمع ہونے کے لیے منتخب فرما لیا تھا. فرماتا ذالک مثلہم فی التورات و مثلہم فی الانجیل, یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں ان کی مثال تورات میں اور انجیل میں. نبی کا ذکر تورات میں تو صحابہ کرام کا ذکر تورات میں, نبی کا ذکر انجیل میں تو آپ کے ارد گرد آپ کی صحبت میں رہنے والے صحابہ کرام کا ذکر انجیل کے اندر. ذالک مثلہم فی التورات و مثلہم فی الانجیل, سورہ فتح کے اندر اللہ تبارک تعالی نے ارشاد فرمایا. آؤ تم بھی پاس آؤ, روشنی میں نہلا دیں, اور جس کو چھو لیا ہم نے آئینہ بنا ڈالا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جو بھی رہے اور آپ کی صحبت جسے نصیب ہو گئی آئینہ بن گیا, اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود آئینہ تھے. آؤ تم بھی پاس آؤ, روشنی میں نہلا دے, اور جس کو چھو لیا ہم نے آئینہ بنا ڈالا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئینہ تھے اور آپ کے ارد گرد جمع ہونے والے جتنے لوگ تھے سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نے آئینہ بنا دیا. ہر صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار رہتا تھا. غزوہ طائف سے جب آپ لوٹے, انصار کی ایک بڑی جمعیت ہے ساتھ میں, مہاجرین بھی ہیں, مقام جعید رانہ میں جب آپ تشریف لائے تو آپ نے مال غنیمت کی تقسیم کے وقت قریش کے جو نو مسلم تھے ان کو آپ نے کافی حصہ دیا. قریش پر اس عطا کثیر کی وجہ سے انصار کو دلی رنج ہوا, اور انصار کے بعض جذباتی نوجوانوں نے یہ کہا کہ میدان جنگ میں آگے بڑھ کر لڑنے والے اور آتا کے سامنے سینہ سپر ہونے والے ہم, اور ابھی ہماری تلواروں سے خون ٹپک رہا ہے, لیکن مال غنیمت میں حصہ وافر لینے کے لیے یہ لوگ آ گئے. نبی نے اپنے خاندان کو پیش نظر رکھ لیا. تو قریش پر عطا کثیر بہت زیادہ دینے کی وجہ سے انہیں دلے رنج ہوا, اور اپنی محرومی پر انہیں کافی ملال بھی ہوا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جذباتی نوجوانوں کی یہ بات پہنچ گئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اجلاس بلایا اور آپ یوں گویا ہوئے کہ اے انصار کیا تم گمراہ نہیں تھے؟ اللہ تبارک و تعالی نے میری وجہ سے تمہیں ہدایت یاب کیا, کیا تم ذلیل نہیں تھے؟ اللہ تبارک و تعالی نے میری وجہ سے تمہیں عزت عطا فرمائی, کیا تم مفلس نہیں تھے؟ اور اللہ تبارک و تعالی نے میری وجہ سے تمہیں تمنگری عطا کی. ہر سوال پر انصار رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین بڑی بےقراری سے یہ کہتے کہ اللہ اور اس کے رسول کا بڑا احسان ہے. آپ نے فرمایا نہیں, بلکہ یوں کہو, یوں جواب دو کہ اے محمد جب لوگوں نے تمہاری تکذیب کی تو ہم نے تمہاری تصدیق کی, لوگوں نے تم کو چھوڑ دیا تو ہم نے تمہارا ساتھ دیا, اور تم ہمارے پاس مفلوق الحال ہو کر کے آئے, ہم نے تمہاری ہر قسم کی مدد کی, اور تمہارے ہر جواب میں اتنا کہتا جاؤں گا کہ تم سچ کہتے ہو. اے انصار کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ لوگ بکریاں اور مال لے جائیں اور تم اپنے ساتھ محمد کو لے جاؤ؟ تمام انصار نے بیک زبان کہا کہ ہمیں صرف اور صرف محمد چاہیے, ہمیں مال نہیں چاہیے, ہمیں دولت نہیں چاہیے, ہمیں صرف اور صرف محمد چاہیے. مجمع پر رقت طاری تھی, سوز و گداز کا عجیب عالم تھا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی داڑھیاں آنسو سے تر تھیں, احساس ندامت سے سر جھکے ہوئے تھے. لیکن یہ جملہ جب سنا کہ اے انصار کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ لوگ بھیڑ اور بکری اور مال لے جائیں اور تم محمد کو لے جاؤ, خوش ہو گئے اور کہا کہ اگر ہمیں محمد مل جاتا ہے, اگر ہمیں ہمارا نبی مل جاتا ہے تو ہم دنیا کے تمام مال و دولت کو ٹھکرانے کے لیے تیار ہیں. یہ صحابہ کرام کی محبت تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تئیں, کوئی بات تو رہی ہوگی نا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تئیں صحابہ کرام کی یہ محبت خود دلیل ہے اس بات کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وہ اوصاف حمیدہ اور وہ خصائل محمودہ تھی جو دنیا کے کسی انسان کے اندر نہیں تھی. تفصیل جاری ہے. وآخر دعوانا حامد و مصلی اما بعد, بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف میں سے سب سے زیادہ ابھرا ہوا اور نمایاں وصف آپ کے خاتم النبیین ہونے کا ہے. قرآن حکیم میں ایک جگہ آپ کو اسی لقب سے یاد کیا گیا ہے. ارشاد فرمایا گیا, ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین, کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگوں کے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں, بلکہ آپ تو اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین. اور مسلم شریف میں ایک روایت آئی ہے اس طرح کہ وعن ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سیکون فی امتی ثلاثون کذابا کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین. لا نبی بعدی. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں 30 جھوٹے ہوں گے اور ہر جھوٹا یہ گمان کر رہا ہوگا کہ وہ نبی ہے, یعنی 30 نبوت کے دعوے دار میری امت میں پیدا ہوں گے. ہر ایک اپنے آپ کو نبی سمجھ رہا ہوگا, لیکن سن لو کہ میرے اوپر نبوت ختم ہو گئی ہے, میں خاتم النبی ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. گویا کہ آیت قرآنیہ سے بھی آپ کا خاتم النبیین ہونا ثابت اور صحیح مسلم کی صحیح روایت سے آپ کا خاتم النبیین ہونا ثابت ہے. نیز ابن عساکر نے ایک روایت نقل کی ہے, یہ روایت بیہقی میں بھی موجود ہے, طبرانی میں بھی ہے, کہ وعن ابی امامتا قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہو لا نبی بعدی ولا امت بعدکم. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں ہوگی. یہ حدیث پاک بھی بتا رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین. عقیدہ ختم نبوت, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو چکی ہے, یہ عقیدہ تمام عالم کے مسلمانوں کا اسی طرح عقیدہ ہے جس طرح سے توحید اور آخرت کا عقیدہ ہے. اس عقیدے کا مفہوم یہ ہے کہ نبوت آپ پر ختم ہو چکی ہے. اس عقیدے کا مفہوم یہ ہے کہ آپ سلسلہ نبوت کی آخری کڑی ہیں, آپ کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں اور قیامت تک آپ کا دور ہی چلے گا, آپ ہی کا دور نبوت رہے گا. ہر زمانے میں اس عقیدے کے اوپر اجماع رہا ہے, صحابہ کرام کے دور میں بھی عقیدے ختم نبوت پر اجماع رہا ہے, تابعین عظام کے دور میں بھی عقیدہ ختم نبوت پر سب کا اجماع رہا ہے, تبا تابعین کے دور میں بھی اس عقیدے پر اجماع رہا ہے. محدثین, ائمہ, مفسرین, ہر ایک کا اس عقیدے کے اوپر اجماع ہے. لیکن اس عقیدے کے تقاضوں میں سے چند تقاضے کبھی کبھی امت کے ذہن سے دھندلے ہو گئے, حالانکہ اس عقیدے کا تقاضا یہ تھا کہ امت کے ذہن سے یہ تقاضے کبھی اوجھل نہ ہوتے, ہمیشہ ان کی نگاہوں کے سامنے رہتے. ارے بھائی, کوئی عقیدہ آپ اپنے دل میں بسا رہے ہیں تو اس عقیدے کا کوئی تقاضا ہوگا کہ نہیں؟ تو عقیدے پر تو اتفاق رہا ہے, لیکن عقیدے کے تقاضے جو ہیں ان تقاضوں میں سے بعض تقاضے کبھی کبھی امت کے ذہن سے دھندلے ہو گئے, جبکہ اس عقیدے کی اہمیت کے پیش نظر ان تقاضوں کو امت کے ذہنوں سے ہٹنا نہیں چاہیے تھا اور ان کے ذہنوں میں اس عقیدے کا تصور, بلکہ اس عقیدے کے تقاضوں کا تصور دھندلا نہیں ہونا چاہیے تھا. کون سے تقاضے؟ ایک تقاضا تو یہ کہ آپ کے بعد کسی پیشوا, کسی عالم, کسی مجتہد, کسی امام کا قول و فعل اس وقت تک حجت نہیں جب تک کہ ان کے قول و فعل کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سند نہ حاصل ہو جائے. یہ اس عقیدے کا تقاضا ہے. اس کو ایک مثال سے سمجھو, کسی ملک کے کسی صوبے میں, کسی پروونس میں کوئی وبائی مرض پھیل گیا, ملک کے بادشاہ نے یکے بعد دیگرے بہت سے ڈاکٹرز اور اطبا بھیجے اور ہر ایک ڈاکٹر اور طبیب نے اپنی اپنی لیاقت, اپنی اپنی قابلیت, اپنی اپنی صلاحیت کے مطابق اس وبائی مرض سے متاثرین کا علاج کیا, اور سب سے آخر میں اس رحیم و کریم بادشاہ نے سب سے بڑا ڈاکٹر طبیب حاذق کو ان کے پاس بھیجا, اس صوبے میں بھیجا, اور یہ اعلان کرا دیا کہ یہ طبیب شاہی طبیب ہے اور یہ آخری طبیب ہے, اس کے بعد کوئی طبیب نہیں جائے گا, کوئی ڈاکٹر تمہارے پاس نہیں جائے گا, اس لیے کہ جتنے بھی ڈاکٹر تمہارے پاس بھیجے جا چکے ہیں ان سب کا استاد ہے, ان سب کا گرو ہے یہ, اور ان سب سے زیادہ ماہر ہے یہ, تمام امراض کا اسپیشلسٹ ہے یہ, لہذا اب جو کوئی بھی اس وبائی مرض میں ملوث ہو, اس وبائی مرض سے متاثر ہو, اس وبائی مرض میں مبتلا ہو, اسی کے دار الشفا میں آ کر کے اپنے اس مرض کا علاج کرائے. اور ایک اعلان کے اندر اس کو خاتم الاطباء کا لقب بھی دے دیا گیا. کیا نتیجہ نکلا اس سے؟ ایک نتیجہ تو یہ نکلا کہ اب اگر کوئی آدمی اس ڈاکٹر کے پاس نہ جا کر کے اپنے مرض کے علاج کے لیے کسی چھوٹے ڈاکٹر کے پاس جائے تو سب سے بڑا احمق قرار دیا جائے گا, کہ بڑے ڈاکٹر کو چھوڑ کر کے چھوٹے ڈاکٹر کے پاس